أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ñu ngi toll tey fi ñuy jeexale histoire yonenti yàlla Ayyub alayhi salaam. Mu nekk dars bu mujj boo xam ne borom bi subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ku ragal yàlla jafe-jafe boo am, problème boo am, yàlla subhanahu wa taala dina la ci génne. Xam ngeen ne Ayyub gis ngeen fi mu jaar ci ay jafe-jafe, ci ay tolof-tolof, ci feebar, ci xat-xat, waaye gis ngeen ni ko ci yàlla génnee. Waaye fekkoon na wa kaana Ayyub alayhi salaam qad ghadiba ala zawjatihi, benn bis moom Ayyub dafa mere woon soxnaam. Qad ghadiba ala zawjatihi, dafa mere soxnaam. Loolu luñ ciy jàng mooy mbir mu sew mu ngi foofu, mooy ndeke doomu aadama, doomu aadama la kese doomu aadama. Loolu gars yi naan al kamalu lillah, yàlla rek a mat. Yonent la, waliyu la, nangam la, sahaaba la, koo mën a doon. Yenn saa yi nite mbirum doomu aadama day feeñ ci yow parce que nit kese nga. Loolu nga moo tax ngeen dégg alquran di wax yonent bi alayhi salatu wasalaam qul innama ana basarun mislakum, nit nit rek la. Kenn du wax ne ah yonent warul mer, yonent warul ah kay nit la, suñ ko defee lu ko métti day mer, su gisee lu ko neexul dafa war a mer, su gisee lu neexul yàlla dafa war a mer. Est ce que doomu aadama la comme yow? Li ko tàqaleeg yow mooy yàlla ko yónni, kon daraja boobu yàlla takkal ko foog mu feeñ. Ayyub mere na soxnaam ci feebar bi mu feebar, bi mu ko meree yan décision la jël, lan la xalaat. Faqad nazara in shafaahu llahu an yadriba biha mi'ata darba, mu ne bis bu ma yàlla wérelee, su ma yàlla yëkkatee ci feebar bii ma tëdd, soxna si dinaa ko duur téeméeri yar, dinaa ko duur téeméeri yar, xaaraba ma wér rek mu nëser loolu. Waaw, dañ fiy jàng leneen mooy léeg-léeg nga ubbi ay téere nga gis borom xam-xam yuy tere nëser, waaye nëser fii lañ ko fekk. Alxuraan da cee wax ay aaya yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ci, kon ku koy tere xalaat da ngay jël gom dindi ko ci alquran. Yu fuuna bin nazar, yonente bi ne man nazara an yuti allaha fal yafal. Imam Ali dafa nazaroon, doomam moo feebaroon mu nazar, ne bu wéree dinaa woor ñetti fan. Kon nazar diine la, fii lañ ko fekk. Nekkul ne ko ñenn ñi di firee naan santage yàlla la, déedéet du santage, ibada la. Suma yàlla defalee nangam dinaa def nangam, loolu santage oo yàlla de du santage. Ñoom nag dañ koy firee noonu, looloo tax du koy tere. Mais ku dem ci telluwaat ci téere yi di nga gis ne borom xam-xam yi nangu nañ ko bu baax a baax a baax, donte ne am nañu koy dàq mais nangu nañ ko. Gis ngeen Ayyub mu ngi ni nëser, ne bu ma wéree soxna si dinaa ko dóor téeméeri yar. Wa azza alayhi baada shifaihi an yakuna jazauha minhu sabr ala sabriha. Léegi nag lii problème mooy nëser na day dóor soxna si, waaye ku nekk ci ñun fekke woon ta njël benn dars Ayyub ba fii ñu toll, xam nga ne soxna si mérité wul loolu wala ah est ce que mérité na ay dóor? waxuma la door benn yar, waaye door téeméeri yar, est ce que mérité na ko? Mérité wu ko. Léegi nag waa ji moom nëser na loolu ba pare, te foog mu def ko, waaye tar na ci moom foog tamit mu def li mu nëseral yàlla, ndax moo ne woon bu ma wéree léegi wér na. Xool na soxna si, su xoolee soxna si, ah di yàlla kii de waruma koo dóor. Bu xoolee beneen wàll bi mu ne ah li ma waxoon yàlla nu may def. waa moo tax ñu ne wa man yattaqillah yajjal lahu makhraj. léegi nag foog yàlla indi solution, solution bi la yàlla di indi. yàlla daal di koy ubbil bunt, mooy yàlla ko digal an yaakuza hazmatan min qassil qamhi, yàlla ne ko ngëbal ci ñaxu ceeb yi, ñaxu ceeb yi jël ci téeméeri bant nga dajale ko, wala ñaxu bele yi dajale ci téeméeri bant, fa yadribu biha darbatan waahid, nga dóor ko soxna si benn dóor. ñaata yoon la waxoon laa koy dóor? yàlla ne ko jëlal téeméeri banti bale nga dóor ko soxna si benn yoon. loolu du solution, yàlla bunt boobu la ko ubbil mu jël loolu. te sax ba tey sax ci dóor bi ñaxu ceeb, xam ngeen ñaxu ceeb? daanaka witteen sax ko gën a diis. yàlla ne ko ah mboob la rek woow koŋ, daanaka fa ko ngelaw fekk yóbbu ko dammate ko, ñax moomu la ko yàlla ne jël ci téeméer nga dóor ko soxna si, muy téeméer yi nga waxoon ne bu ma wéree dóor ko ko. gis nga yàlla loolu lañ ne wa man yattaqillah yajjal lahu makhraj, ku ragal yàlla yàlla indil la solution. kenn mësta ragal yàlla am problème te yàlla intervenirul, loolu mënul nekk. soo amee problème yàlla intervenir rek, xoolaatal sa iman, vérifiwaatal sa bopp, xoolaatal sa bopp. sunu borom subhanahu wa taala moo nu nettali loolu ci suratu sad ay 44. borom bi ne qaala taala li ayyub wa xuz bi yadika di'than fadrib bihi wala tahnas, jëlal ci sa loxo benn ngëb ngëbu ñax nga dóor ko ndaw si. yàlla moo ko wax loolu. suñu boolee dars yëpp xool li ñuy jàng ci dund yonent yàlla ayyub ak durusul mustafada min al qissa, li ñuy jële ci jàng bi mooy juróom benn mbir dund yonent yàlla ayyub. ku ci bëgg a jëriñu juróom benn mbir a ngi nii, bind ko, jàpp ko, soo ko dundee jëriñu ko. bi ci njëkk mooy ann al abd al mumin la budd an yashkurullah ala ni'amihi, jaam bi gëm yàlla munul ñàkk ci moom muy sant yàlla ci xéewal yi mu ko defal. tomb bu njëkk bu ñuy jële ci dund yàlla Yaqub Ayyub mooy sant yàlla. mbokk yi nit bu ko yàlla maye da koy sant, te may am am ñun waruñu ko tënk rek ci xaalis. tey bokk na ci li ñu alag ñu ëpp ci ñun mooy jàpp nañ ne am am xaalis alal kese la. di nga gis benn waay yàlla dimbali na ko, tabax na këram, am na oto, am na soxna, am na ay doom, am na am na am na. bu commencé banque rek dafa ne amusul am dara, commencé saali di ñaxtu foo ko fekk mi ngi wax, commencé tàng xol di xeex ak waa kër gi, di dóor doom yi, di saaga soxna si, parce que temps yi amul amul dara. waa mais na xool li mu am ah. su ko yàlla xañoon loolu lépp nag, benn cheikh day nettali dene dafa nekk ci Medinatul Munawwar ci jàkk yonent bi alayhi salatu wasalaam. fi mu toog def na ñaari rakka ba pare di xaar ñu julli, fi mu toog nii rek mu seen benn waay bu amul ñaari loxo di ñëw. waaye ñëw ba ci wetam toog def ñaari rakk fere sëlmal toog, nee na moom mënatul julli ndax ni waa ji ni muy jullee amul ñaari loxo. nee na xelam commencé waa waa ji ku koy sàng waa ji ku koy jox mu lekk waa ji bu demee toilette ku koy defar subhanallah fa kii nu ko mën a nekkee ni ba nekk ñëw di julli. Nee na ñu julli pare mu ne xaaral après ma def ñaari ràkk ma jéem a xool waa ji moxtaan ak moom quoi mu pare rek gisul waa ji. Mais nee na mu ñibbi ak ay xalaat yoo xam ne ci boppam ci waaja affaire bi jaaxal na ko. Nee na mu ñëwaat gee toog rek mu seenaat waa ji di ñëw. Nee na mu jóg toog ci wetu waa ji nag tey moom bii moom mu ne du ma bàyyi mu rëcc ñu sëlmal rek mu ne ko asalaamaaleykum waaw mbokk yow fu dëgg fu jógee mu ne ko Pakistan. Loo ursu fii mu ne dama ñëw umra waaw lii nii nga juddoo wala def la dab mu ne ko def ma dab mu ne ko waaw léegi nag mbaa amoo problème mu ne ko maa ngi sant yàlla ndax lii bu ma dalul woon du ma ñëw fii tey du ma dëpp lii daf maa dal ma dëpp mokkal naa ci alquran may wër lëndeeg jeudi di war 3 jours ayaamul bi se di ko nettali ba cheikh bi commencé jooy xoolal mu am mu ngi yëram waa ji mu ngi sant yàlla ci li mu am ci lii te moom mu ngi koy yërëm ki am ñaari loxo kay war na sant yàlla ndax am na ko amu ñaari loxo wala ki am ñaari bët warul sant yàlla soo génnee leen nga gis ko amul ki am ay tànk warul sant yàlla dañu dem benn bis conférence gore yàlla nattu ñu muy toog ñu yegg si wàcc ci salu bi muy toog toog yu métti ñun ñëpp ñuy dox di daw di ut fu ñu dugg benn waay wàcc di raam ci toog bi mu ngi raam ci suuf si ndox mi di wàcc ci kawam ba pare muy raam encore ci suuf su tooy si muy tooy ndox di toq suuf te xoolal mu ngi bëgg mu ngi ñëw ci yow li nga ñëw conférence moom loolu la ñëw conférence li nga bëgg la bëgg te yow yaa ngi doxal sa ñaari sang moom mu ngi raam ci suuf si bi taw bi jeexee bi ma jaadaatee benn mbedd dama ko fekk mi ngi taq rip ak suuf ndax ni mu doon raamee nga xam ne kon mbokk yi war nañu sant yàlla moo tax lu njëkk mooy war nañu sant yàlla. Benn borom xam-xam day nettali mu ne dafa mun na nekk borom xam-xam mun na nekk benn waay bo bu ci benn page bu ma lire ci Facebook nee na benn borom alal dafa xëy benn jour bëgg a tuur ndox munul tuur ndox munul saw naq bi commencé métti awra bi commencé métti mu sonné téléphone comme borom alal la doom yépp daw ñëw ñu dugal ko ci oto song hôpitaux yi yóbbu ko ci hôpital bi gën a seer ci ay minute ñu woo docteur yi gën a for ci ay minute ñooñu dimbali waa góor gi ba affaire yi génn góor gi daal di normal docteur bi génn xale yi song ko ne ko naka sunu papa mu ne alhamdulillah lépp normal na ñu ne ko mun nañ ko gis ñu ne waaw waa ji ubbi leen salle bi ñu dugg wër góor gi nee na xale yi kontaan ci docteur bi ku nekk dugal sa loxo sa poche génne chèque yi commencé bind pour remercier docteur bi ak defal ko ay chèque nee na góor gi commencé jooy xale yi gestu pa bi ne ko looy jooy ah góor docteur bi dimbali na la kay ñun dañ koy remercier di ko may ci sunu alal ji loolu ngay jooy mu ne leen jooy ma loolu de xale yi ne ko looy jooy mu ne damaa xam ne juróom ñett fukki at yàlla mi may dimbali may saw kenn dimbali wu ma kenn santul yàlla tey docteur bi dimbali ma benn fan ma saw rek yéen ñëpp ngeen di sant yàlla ngeen koy sant ah ñun ñu toog fii ku nekk ñaata at nga am ku nekk xoolal ñaata at yooyu nga am kan moo la dimbali ngay gis ku la dimbali ngay noyyi ku la dimbali ngay dégg ku la dimbali ngay tuur ndox, ku la dimbali ngay lekk. Kan moo lay sàng, kan moo lay solal sa yére, kan moo jàpp sa loxo di la yóbbu, kan moo la ko defal? Ah, kenn. Yàlla moo la dimbali loolu. Est ce que sant nga yàlla ci loolu? Ah, jox ci ñaari fa. Waaw, loolu yëpp santoo ci yàlla. Xoolal ñiñ koy defal, ki leen koy defal dañuy sigi chaque jour naan ko jërëjëf. Même bu dee boo feebaroon tey sax ba mënoo dara, sa soxna ñëw sang la ba nga set, solal la yére, jox la nga ndéki, ba nga ko jërëjëf. Jërëjëf, gis naa taxawu bi. Est ce que yow sant nga yàlla nag ci lim la defal fee? Loolu mooy sunu problème. Ah, pour yow loolu sa yoon nekk ci. Pour sax yow li force la, force yàlla jox ma ma lekk quoi. Mooy kan li tax duma xool? Pour yow sax loolu devoir la ndey sànn. Te pourtant bu la nit dimbali woon tey boo feebaroon, beneen docteur ñëw faj la. Benn waay nee na dafa feebar Espagne. Ñëw ko ci benn hôpital, benn docteur ñëw faj ko. Waaye taxawu ko, taxaw bu doy waar. Après mu tane mu génn. Nee na benn jour mu nekk marché bi rek mu seen docteur bi rek mu daw. Ñëw rek nuyu ko, song ko. Docteur bi ne ko lan la? Mu ne ko xàmmeewuma. Mu ne ko non xàmmeewuma. Mu ne ko man maa fee na. Mu ne ko ah ça va. Docteur bi daal xaw ko soofal. Mu ne ko mais yow lu tax? Mu ne ko non loolu sama liggéey la, dama ko war def. Loolu lañ ma fa yóbbee. Non amul benn problème yoon boo ma gisee bul daw di ñëw di kii ah. Amul problème loolu lañ xoolal ndeysaan. Waaye kii ko. Mu ne non c' est pas possible. Parce que kooku loolu lañ ko fa yóbbee. Xoolal mais waa ji gis na ko rek daw di ko sant. Yàlla nag bi nga commencé xool ba nga juddoo ba léegi est ce que mos nga sujjoot benn yoon nga ne yàlla maa ngi lay sant ci xéewalu bët. Sujjoot bi maa ngi koy def sujjoodu sukkuru ngir xool gi may xool. Est ce que dégg bi ngay dégg bi nga juddoo ba léegi mos ngaa sujjoot nga ne yàlla maa ngi lay sant ci li ma may ma dégg? Est ce que li ngay wax boobu ba léegi mos ngaa sujjoot nga ne yàlla maa sujjoot bii de du pour julli de pour sant la ndax boobu ba léegi maa ngi wax sama wax bi musul arrêté. Naka noonu ci tuur ndox, naka noonu ci dem àll ba, naka noonu ci lekk mu rees, naka noonu ci xéewal bi nga xam ne misaal dañu dem ci benn kër ñu invité ñu añ ñu toog di añ ba ci àgg rek benn waay mu ne seen añ bi neex na rek am benn cheikh bu ñu toogaloon rek mu yuux la ilaha illallah daal di mbëkk miir bi ñëpp tiit arrêté tax añ bi. Ñu ne ko lan la? Mu ne ñi ko amul nag yéen ngay ngeen añ bi neex na ñi ko amul nag gis ngeen xoolal kooku fu mu toll. Mu ne ñi ko amul nag ñi ko amul nag añ bi daanaka ñun ñëpp kenn mënatul lekk waaw ku nekk boo tibbee sax dootoo mun a lekk ndax moo tax nit ñi war nañu sant yàlla. Li ñuy njëkk a jëlee ci dund yonent yàlla ay yub mooy sant yàlla wa sukuru nag ayuhal ixwa laa yakunu bil lisaani faqat. Sant yàlla du toog rek ne alhamdulillah ci làmmiñ comme ni ko sénégalais di defee alhamdulillah. Laa yakunu bil lisaan faqat du nekk rek ci làmmiñ bal yakunu bil qalb day dugg ci xol wal lisaan ak làmmiñ wal jawaarix ak cër yi. Est ce que dëgg-dëgg sant bi ñuy wax ne ñun ñu ngi sant yàlla ñett yi ànd na ci est ce que bi ngay sant yàlla jóge na ci xol bi dem ci làmmiñ bi dem ci cër yi? Yent yàlla Moussa dafa toog ba ci yàgg mu ne yàlla damaa bëggoon nga xamal ma benn baat boo xamante ne man dong maa la ciy ñaan di la ci sant. Yàlla ne ko Moussa waxal la ilaha illallah. Moussa ne yàlla loolu ñëpp xam nañ ko man damaa bëgg man kenn sama ñaan man kenn laa ilaha illallah ñëpp am koy wax. Yàlla mu ne Moussa buñ jëloon asamaan yi juróom ñaar ak suuf yi juróom ñaar teg ko ci benn place bu ñuy peese ñu jël laa ilaha illallah teg ko ci benn mu ne la maalat ilayhi na laa ilaha illallah laa ilaha illallah dina leen daaneel. Kon nit ñi ñoo ko waxul waaye kon nit ñi li ñuy wax du laa ilaha illallah bi yàlla bëgg. Kon nit ñi li ñuy wax jógewul ci xol bi. Kon nit ñi li ñuy wax dëggwul ci làmmiñ yi maanaam bal fii rek la yem ci kaw catti làmmiñ yi eggul sax ci tur yi bal yenn saa yi. Loolu moo tax sant yàlla du rek wax ci làmmiñ waaye day nekk ci xol mbokk jullit yi, day nekk ci làmmiñ wal jawaari ak cër yi. Wa zalika bi annal bi an ya'budallaha wa an yastakhdima hadhihi an'am fi ta'atillahi jalla wa ala. Day nekk moom sant yàlla, su ko jullit xamee day taxaw ci jaamu yàlla, day taxaw ci jaamu yàlla. Ndeysaan, xam ne yàlla defal na la lu baree bare bare bare bari. Yaa ngi taxaw di jàmbat, borom xam-xam yi dañuy wax ne boo amee jafe-jafe nga gis ne yaa ngi ci xat-xat, génnal taxaw sa buntu kër. Léegi ku la tane, koo tane romb la. Saa yoo taxawee sa buntu kër 2 minutes di nga gis koo tane. Léegi benn waay fekk la fa ne la sarax ngir yàlla, ñetti fan a ngi nii añuma, yow yalwaani woo. Léegi kenn fekk la fa ne la amoo foofu yére nga dimbali ma. Léegi kenn fekk la fa ne la, léegi kenn fekk wala nga gis kuy raam, wala nga gis ku yor bant, wala nga gis, wala nga gis, wala nga gis. Taxawal sa buntu kër rek 30 minutes bu fekkee da nga am problème nga gis koo tane. Kon nag da nga sant yàlla, ñuy sant yàlla. Loolu mooy lu njëkk mbokk yi lu ñuy jëlee ci dund yonent yàlla Ayoub. Ñaareel mooy anna ni'ma dunya wa mata'iha la yadum. Ñu xam aussi ne xéewal yi yàlla jox ñu ci dundu aduna ak bànneex yi ak kontante yi ak mbégte yi du continue, du continue de. Bi nga juddoo no lan nga tolloon, loo nekkoon lii après du kon du sax. Naka noonu bànneex bi du sax, alal ji du sax, dund gi du sax, mbégte gi du sax. Da ngay gis doomu aadama tey muñ ko tege, am na fi ñoo xam ne boo leen tegaloon léegi xar ñu lekk ba mu jeex tag. Waa jooju doon lekk xar, bis day ñëw mënul lekk ginaar, bis day ñëw mënatul lekk daggitu yàpp. Dañ koy jël balañ buñ ko koy toggal dañ koy dubb ba mu mokk rumbux wala ñu def ko ci ay machine, après ñu jox ko nga gis mu koy màcc. Léeg-léeg nga gis benn paa bu daan lekk guro nga xam ne tàmm na ko coronique na ci, dañ koy joosal guro joos. Am ngeen joos? Kan ci yéen moo gis na ñuy joosee guro? Gis nga ko? Ñi xamuñ ko, xale yi xamuñu ko. Xale yi dañoo fekk paa yi bàyyi lekk guro joos. Waaw joos, dañuy jël potu siraas, potu yi ñuy jaayee siraas, ñu raxas ko moom set, ñu bënn ko, ñu jël pont bënn ba mu bëri. Nee na yow nga jënd guro, côté bi nga bënn moom ngay tiimale fële rek di bomb ci beneen kubéer gi di ko wax, di ko bomb, di ko bomb bu guro gi jeex nga gis paa bi daal di jël commencé mokk naan. Léegi mënatul yëy, looloo ko waral amatul bëñ. Da ngay gis koo xam ne démb ak barki démb bët yi lépp lay liir tey. Gis nga yaa ngi nii, bala ngay liir foog nga takk lonet, sa kawar gi daa ñuuloon kukk, léegi yaa ngi commencé weex. Loolu moo lay wan ne lii du continue. Da nga daan daw ay 3 kilomètres, léegi mënatuloo dem fenn, bant ngay yor. Alal bi tamit noonu du continue, xéewal bi du continue, bànneex bi du continue, dafa am fu muy yem. Loolu foog ñu dugal ko suñu bopp. Ku jàpp fii ci ñun da ngay noos, di noos ba xëy dee da ngay indi sama problème. Mënul nekk, dafa am fu muy yem. Loolu dañ ko war a jàng ci dund yonent yàlla yaaku Ayoub alayhi salaam. Mooy lan? Bànneex bi du sax, du continue. Bal yazuulu, day deñ fi lahzatin wahid. Mën ngaa xëy sax rek tey. Ndeysaan, sànq wallahi bi ma dégloo journal bi ci benn waaye bu tey temps yi bu nekk ci Sénégal am tolof te nekkoon doomu njiitu réew mi, xool leen démb ma teew fi lahzatin wahid. Ku daan fanaan ci ay tey nga yow di tëdd ci mer gàddu, waxuma sax ñal na ñu naan la tekkil sa ceinture, dindi sa karwaat, sa bouton bi dindi semise yi, ñu taxaw ji la ko wax tekki sa ceinture. ci koo xam ne da doon wax bu daan dem boo ko gisoon ndéem muy dem li koy topp ci gàngoor ci sécurité la xawla wala xawla moo tax doomu aadama daal warul dew. Mbokk yi lu bëri bëri nekku sax ci alquran waaye ñun dañ ciy teg suñu bët. Dafa am benn ministre bu nekkoon ministre de l' intérieur daan jàppalu nit ñi di def lu ko neex. Benn bis ñu yónni ñoo ñu ko mu daan yónni ñuy jàpp nit ñi ñuy yónni nit ñi dem leen ngeen jàppi ko ngeen indi ko ñoo ñu ñëw mu ne xanaa xamu ne ma ñooñu ne ko hee suñu liggéey la ñuy def ñun xamuñu la te distance bi mootul sax weer diir boobu mootul sax weer bi mu leen di bàyyi dox wax def leen ak biñ koy def mootul sax weer. Loolu moo lay wan ne nguur ñëpp dana folleeku ba mu des nguuru Allah. Loolu moo lay wan ne am-am yëpp dina jeex ba mu des am-amu yàlla. Loolu moo lay wan ne bànneex yëpp dina jeex olof yi nee nañ lu xumbu tas al axilla baaduhum li baad aduwu illa al muttaqin. Ñëpp ñu ànd te ànd ñu ngir yàlla ëllëg danañ nekk ay noon ba mu des ñu ànd ngir yàlla ñoo ñooy ànd àdduna ànd alaxira allahuma ijalna minhum. Mbokk yi am an naimul muqim bu fekkee dañoo bëgg xéewal buy sax alladi la yazul fa huwa naimul janna. Bu fekkee da ngeen bëgg rek xéewal gu dul jeex xéewal gu dul deñ du sàppi du sàlli mooy xéewalu aljanna. Foofu la nit dul feebaree foofu la nit dul am jafe-jafe foofu la nit moo tax olof yi dañoo tudde aljanna ay wa jeex na ay wa jeex na de ñu noonu aljanna tudd ay wa jeex na. Amatoo benn musiba amatuloo benn jafe-jafe amatuloo benn problème amatuloo dara mooy ni'mal muqim la yazalu fa huwa naimun wa lizalika yajibu alayna an nahrisa ala kulli amalin yuqaribuna ila aljanna. Looloo tax mbokk jullit yi ñun ñëpp ñu war a ànd góor-góorlu ci dundal li dul jeex ñu bàyyi luy jeex. Dafa am benn dëkk boo xam ne dëkk bi ginnaaw géej la nekk. Dëkk boobu ku leen di jiite doo dëkk ci dëkk bi te ku leen di jiite ku ne benn at nga leen di jiite waaw soo paree ñu sànni la ci àll ba. Am benn waay bu xëy di nappi yéeg ci gaalam rek ngelaw li daal di koy jël daal di koy jéggiloo géej gi sànni ko ca dëkk ba moom na xamul mu yéeg si rek mu fekk gars yi toog ci tefes bi ne ko yow lañ doon xaar mu ne ah pour lan ñu ne ko yow yaay nekk sunu buur mu ne man dëkkuma fi de maa ngi dëkk sangam ngelaw li moom réeral dama réer fi mu nekk nii xamatuma nu may def ba dem sama kër dama yor samay soxna yor samay doom ñu ne ko ñooñu ne ko déedéet fi yow koy saye pare nga seen dëkk fii ku fi mos a ñëw gis nga pale bi ñu ne waaw ñu ne foofu ngay nekk yaay nekk suñu président mu ne waay sëñ bi bàyyi leen ma ñibbi gaa yi ne ko gis nga yow ngaa bëri wax ñu fatañ ñu ko yeew rek sànni ca pale ba gaa yi commencé mu gis garde yi gis affaire yi mu xam ne ñii caaxaanuñ mu dajale leen neen waa yéen lii mooy lan gaa yi ne ko waa ñun loolu mooy suñu aada dëkk fii ñun duñ jiite suñu bopp gan rek moo ñuy jiite waaye nag na nga def attention gis nga bu at bi jeexee gis nga àll bi ngay seen fii nga jëm kon nag yebo nga xam waaye ñu ne leen ah kon baax na dajal leen dëkk bi moo wax ak ñoom ñu dajal dëkk bi yëpp mu ne man nag dinaa nangu nekk président de waaye charte ñu ne ko charte yi mooy lan mu ne lu ma wax ngeen def ko gaay na ko ñun kay ku mel noonu lañ bëgg bismillah ca suba sa mu xëy àll boobu ñu koy sànni ji mu ne gor leen garab yi ñu gor leen commencé leen tabax gars yi commencé tabax ay château ay palais xotti ay tali defar gars yi kay amatuñu liggéey léegi lu dul foofu rek sànce bi ñu defar àll bi ba mu dàq palais bi ñu ko defaral ba at bi jeex nag waa dëkk bi xool ne waaw yéen ñun suñu président bi fiñ ko nar a génne, fiñ ko nar a sànni, fiñ ko nar a sànni moo dax. Ñu ne ko, ñu gars yi ne ko waa yow yow li ñu def nag mu ne lu ma leen def. Ñu ne ko yow ñu ne la dañ laa fal pour nga liggéeyal lu yow nga ñëw liggéeyal sa bopp. Mu ne ah ma xam ne fii laa jëm, fii laay dee, fii dama fiy génn, fi may génn ci sama yoon. Sëriñ bi doon léeb léeb bi xam ngeen lu mu nam, ku xam lu mu ci nam nekk ci loxoom. Ñett, ñeent, juróom, juróom benn, juróom ñaari nit ñoo xam lu mu ci nam. Déedéet yow ma xiyaam dafa sori, yow ma xiyaam sax sori na. Gis ngeen kon nit loolu moo lay wan ne yow kër gi danga fi jóge nga dem def ko juróom ñeenti étage R plus 50. Jënd ay du nekk meuble yi, ay robinet or, lalu jama, double matla, darabu nangam, sama yi ay bigu or sax ngay yor, ay lonette or, portable or. Nga bàyyi nga te yow xam nga ne bis boo nee dee nga rek montre bi sax dañ koy tekki, jaaro bi dañ koy tekki, daal di lay sànni ji fële. Léegi nag fan lay yóbbu yow defoo fa dara. Ah yàgg-yàgg xam nga ne fii danga fi jóge xam nga ko. Ñu ne ko waa yow li ñuy def nag mu ne ah dafa ma leen dara de gaay ne ko ah kay yow ñun dañ la fii indi pour nga liggéeyal lu yow nga fii àll bi benn président mosu fee ñëw def ko nii gis nga ñii ngay gis fi yëpp di lekk ci ñax mi di woddoo ay saak dañoo mosoon nekk président. Mu ne waaw damay bañ lii dal leen dal ma comme fii laa jëm ma defar ko ba rafet mu ngeen ma fi sànnee nga xam ne maa leen gën a noos. Gaay ne ko léegi nag xam nga lu ñuy def mu naa ñu ne ko président à vie, président à vie. Loolu ma la wax ne waa ji day noos ba tey même bu nekkaa de président à vie lay nekk. Suñ ko yóbbee fee mu noos, suñ ko bàyyee fii mu noos. Kon loolu mooy nit, nit mooy da ngay préparé sa alaxira. Da ngay dégg léegi fii nit ñi naan da ngay préparé sama avenir. Élèves yi di jàng nii yaa ngeen di jàng ta non waaye man damay jàng de am gis nga ku ne sax camion yi la ku saay ne camion la mer bàyyi ma jàng waay ku ne sa papa ne camion la fii ak caare nga non non dama am sama devoir voilà non yow yaa ngi kër ci kërti ci àdduna pour préparer sa avenir. Est ce que avenir bi préparé nga alaxira? Loolu moo tax ñuy jàng ci dund yonent yàlla ak yuba mbokk yi naimu dunia la yadum. Ñetteel mooy ann al muslim la budda an yahmadullaha fi sirri wa dara. Jullit na yor jikko, na yor melokaan, nay sant yàlla ci su yombe ak su tare. Yonent bi alayhi salatu wasalaam daana jàngale ñaari ñaan. Yonent su neexoon day wax alhamdulillahi allazi tatimmu salihat. Su naqaree mu ne alhamdulillahi ala kulli xaal. Kenn musul fëgg yonent bi ne ko waaw tey nu mu demee ba mu ne la ah tut déedéet moom boo ko nee noo def rek mu ne alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wala mu ne la alhamdulillahi allazi alhamdulillahi ala kulli xaal. Kon jullit na yor jikko sant yàlla fi sarraai wa darra su yombee su méttee. Wa an yakuna radiyan bi qada illa. Jullit na nangulu yàlla dogal, jullit na nangu ndogalal yàlla. Lu yàlla rëdd ci sa jëbi nangu ko. Soo bëggee bañ lu yàlla nangu da ngay indil sa bopp problème. Bokk na ci li am tax nit am ngëm yàlla mooy yàlla lii la wax nga nangu loolu, yàlla lii la dogal nga nangu ko. Dangaa feebar yàlla moo ko dogal, wér nga yàlla moo ko dogal, am nga yàlla moo ko dogal, ñàkk nga yàlla moo ko dogal. Lu la dal xamal ci yàlla la bàyyeekoo, kenn tegu la ko, kenn xoolu la, kenn joxu la lekk, kenn liggéeyu la. Sénégal nag tey moom yàlla defatul dara, tey yàlla defatul dara lépp nit ña. Boo wàccoon léegi ne sama bopp demee de ñu ne la foo naa ne ataaya day bu ne sama biir demee ne ñu ne foo reere yow foo demoon gis nga sa xarit boobu ngay ngaandal moom na nga ko bàyyi de kooku bëtam yooyu wóolu ma ko. Est ce que ñooñu xam nga leen sax commencé indi ay problème gis na yeen saay sama gis ndaysan kuy nuyu sona assalamualeykum non surtout nak bu ne tay nit ñi dañuy outil liggéey wala nit ñi dañuy examen ci wala da ngay xey gis saway bo gëna nga assamu ne non sëriñ bi dañe bu ma nuyu kan tay dañ ma bu xamone dara dina wax lool jullit day gëm li yàlla def jullit day nangu ndogalal yàlla feek nanguwuñu li dañuy am suñu bopp problème dañuy tuddee suñu bopp ay julli rek fekk mbir yi ba léegi des na mbokk yi te yi yu sew ay sew sew la yoo xam ne mi ngi ci xol yi mi ngi ci xel yi fekk du baax isa nazala bihil bala bu dee bala dafa wàcc ci yow nangul bul perte dis perte la stek yonente alayhi salatu wasalaam dafa gis benn jigéen bu yuuxu ci kanamu benn bàmmeel yonente bi romb ndaw si ne ko muñal mu ne ko li ma dal dalaa dalul yonente bi dem nit ñi ne ndaw si xam nga ki ngay waxal mu ne xaw ma ko de yéen a kii mooy yonente mu ne ci la it ko ne def naa musiba mu bàyyi ba ca suba sax mu bugg a ñëw ci yonente bi ne yonente barki démb bi ngay wax ak man xawma woon ne yow la yonente bi ne ko alsabru inda sadmatil oula muñ mooy ba mu la dalee bu njëkk bi soo bàyyee ba mu daj nga ni da ngay muñ mu ñëw bu la feebar dalee nga dugg fu nekk ne da ngay faju wérul nga dem ci buxaaba yi ñu sang la def loolu nekk tour la deret takkal lay béjjin wéroo nga dem yenn place yi ñu naan loola sàngara wéroo nee na nga ñëw ne la xaaral nag léegi nag moom muñ ma sant yàlla lekkay muñoo sant c' est trop tard lekkay bul ne damay muñ ma sant moom muñ ma toox toog xaar yàlla déedéet xaar yàlla yow kay def nga li nga doon def dugg nga ci lu nekk da ngay gis tey ñu bëri di fajoo lu xaraam wax naa leen démb qissa jigéen bi bëgg a am doom te amul doom lan la la bu xaaba yi di wax dangay sol dangay def sëru kese bul sol slip nga dem ba ci bàmmeelu benn kilifa nga ngàmmeeku bàmmeel bi nga won bàmmeel bi sa awra di nga ëmb xala loolu léegi bu ni defee loolu am doom ba pare ne alhamdulilah rabbil alamin am naa doom loolu doon doom doomu musiba moom ban doom la est ce que bëgg am doom jar na loolu nga dem di won ay bàmmeel sa awra loolu jar na ko doom jar na loolu waaye tey nit ñaa ngi def lu ëpp loolu seytaane ngay jur parce que seytaane moo lay def loolu seytaane nga moo lay def loolu daal di ëpp sa awra nga dem ñibbi rek ëmb nga defe ne sa jëkkër la fekk seytaane moo am ak yow rapport kon mbokk jullit yi dañu xam ne wala budda an yaalama an allah aza wa jal yuuti sabirina ataan bi xayri xisaab foog ñu xam ne yàlla day jox ñi muñ fay goo xamante ne amul àpp te du jeex loolu foog ñu dugal ko suñu bopp ne ku muñ muñ loolu du ay wax borom bi nee na innama yuwaffa assabiruuna ajrahum bi xayri xisaab suratu zumar aya 10 yàlla nee na damay matalal mun kaj di seen fay te kenn du leen regle kenn musta muñ ba pare am problème muñ nag du yombul ci ñun ndax muñ mooy xabsul nafs ala ma takrah muñ mooy nga poñe bakkan bi def loo ko lu mbugul def loolu muy muñ waaw ñun nag mën ngaa muñ une heure de temps wala nga muñ ñetti fan yenn saa nga dékku ne damaa muñ ba sama muñu kaay jeex munukaay du jeex ndax yàlla nee na wama yulaqaha illa allazina wama yulaqaha illa zu xazin azim loolu mooy muñ du jeex loolu tax yàlla gis nga aaya ba mu li mu ci teg mooy lii ñëpp mënuñu ko de borom cër yi borom ñi am garaat ci yàlla ñoo muñ li xoolal ayub muñ na wala muñu bañ nañ ko ba ayub dañ ko tuddee ayub a assabir ayub muñkat bi su fekkoon ne muñkat yi am nañu imaam ayub lay doon ayub mooy seen imaam moo tax nit su muñee ñu ne ko muñ nga muñu ayub jullit day muñ tey jullit yi bu ñu muñoon est ce que dinañ nekk ay góor jigéen est ce que dinañ ne jaay seen bopp est ce que dinañ nekk ay mbër lan war a Sénégal am ay mbër bañ a muñ koo gis ku ne song na mbëri làmb ci ndax Sénégal amay politicien politicien nekk métier ci Sénégal ah nga gis nit koo xam ne amul métier xam nga luy métier politique fekk politique da nga daan am métier da nga daan jàng am métier am nangam di liggéey loolu di politique léegi nag da ngay gis nit koo xam ne amatul métier politique kese lañ muy métier day xëy rek dugg ci otoom di fen rek soo ba ngoon ba falu di nax nit ñi di lekk seen i alal xoolal li ñuy wax ne waa ji loolu la yor loolu loolu la loolu la jël ci Sénégal ñaata milliard la ah ñaata milliard ah 700 milliards loolu est ce que xam ngeen milliard la ilaha ñu ne waa benn waaye jël na ci 700 non la ñeneen lañ yàlla jubal mbokk yi insha allah ci ñetteelu tomb bi ci durus al mustafada min qissati ayyub foofu la ñuy yem ba àllarba bi ñëwaat ñu eggali yeneen ñett yi des ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg propre. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.